Improvisert og sufflert mens jeg sang. Jeg var stormen i stormen og slo på gong-gong. Jeg overtok rollen fra gluck til lehær. Etter to timers puk sto jeg påklett og klar med ei røy som fikk mjukna den råaste sjel. Om nå rolla var helt eller helten sitt ren, jeg fikk passe moråse. Dagen hadde gått, jeg var katta i sekken som Per hadde fått. Jeg var meister med halen og stø akrobat. Var eit år på turné med den støvla katt. Men mi hevaste rolle for nokon salong var fallet fullfulla i fara. Når svoger blir lampe og ringer kjem tett, tar han til å fortelle om Lady Macbeth. For ville han tatt et steg i instruktør, like gestebuteren som Shakespeare-aktør. Våre vaksne gir kattungar feil medisin, for deg unge i dag manglar heilt i sitt. Den gang jeg sto i kor og sang feil, fikk jeg smekk. Men i dag skal en helst være lettvint og frekk. Og han klør seg og mumler i labert humør. Nei, teater er ikke det samme som før. Ei nymotens fremsyning kan ha fasong, men jeg hører det finnes jo en kveld som den gang. Da jeg fikk min glorie og skrev historie som fall i fullfulla i fall. Jeg har gått på gesimsal i høyre foie for å berge eit barn mens teatret brann ned. Og jeg tror nok jeg ennå kan mer enn folk flest når det gjelder å få frese vekk rospen sin hest. Jeg har spilt tiger brum, kan gjøre det nå, kan gjøre det nå, kan gjøre.